ci nga wax ko ci rak'a bu ne ndax ndax lan ndax boy julli da ngay tari alquran te yenenti bi sallalahu alayhi wasallam suñu borom xana taala daf ko wax ba pare waxale xet te yenenti bi sallalahu alayhi wasallam suñu borom xana taala buy wax ak mom manam le fait que mu djublu ci mom wax ji manam mu djubal ci mom wax ji mu adresser ko parole bi lolou manam daf ko adresser walé en même temps xet bi yépp te lolou moy ciossal lolou nak likoy wone beur na amal na buñu yexé ci masala yu koy wa yo xamné dañuy soxla vraiment lu mel nonou dinañ ci taxaw inshallah mais donc bo wax a'udhu billahi manam kon so waré tambali alquran manam ci julli bi comme dañ ci téré alquran moy fatiha bi ñu téré ak yenen ay yu ci tégg wala yenen saari da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim lolou ata ibn abi rubah rahmatullahi alayhi wa neena lolou farata la parce que sans borom subhanahu wa ta'ala mom mo ne na ngeen ko def te amul lenn lo xamanteni ñew na pour wone ni lolou du farata legi amma ñi nga xamanteni kon ñom dañu dang koy wax han avant ngay kaba dedet bo kaba rew par bala ngay tar wa lolou la wax wala legi li nga xamanteni tamit mom la imam abu hanifa ak imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhi ak seen wa ngir ñom dañ ni dañ sopp nañ manam dañ koy wax mais ci njaal beem gi manam ci souf nga koy wax manam avant ngay tambali jang alquran bi ci ngi koy wax bo kabaré bala ngay tari bo defé du'a ul istiftah bi ba paré bala nga wax manam moy ñaan gi ñi ñaan bobu dina ci ñew inshallah taala bu ñeexé ci masala fatiha bi nan lañ koy taré ci dulé yu aju ci lool mais manam bo né allahu akbar ba def du'a ul istiftah bi way bari na façon légui so paré da nga nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bude ki shafi'i ñom da nga wax bismillahir rahmanir rahim bi ci kaw dem bude hanafi da nga wax bismillahir rahmanir rahim ci suuf après nga continuer nga tari do nga tari fatiha bi amma maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ne comme imam rahmatullah ñam daf ni lolu manam soppu ñuko ba mu dess ci ramadan manam qiyam ramadan moy tarawih mom bu boba sopp nañ nak nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim doga jang alquran bi kon lolou moy lolou manam ci gatal moy masal yi nga xamantene ñom ñoci aju won ci walu fiqh bi ci lolou amana mo am ñu fatani wax ala kulli hal legi ngay gis ne baat a'udhu billahi minash shaitanir rajim manam muslu sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko saxal manam suñu borom subhanahu wa ta'ala digal gi mu digal suñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ko julit ni ci bala ñuy tambale jang alquran nil hada qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bala ngay jang alquran lolu manam taqdim ak ta'khir manam taqdim ak ta'khir la comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sank ndax mi ngi melni finnan manam moy dañuy jital wax jo xamantene mënon nañ ko dello yexi comme finnan iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar waxtu manam al-akhirah djub sila xeer manam wéru xar nañ ko wéru xar na manam waxtu moy al-akhirah djub sina wéru xar na ku nek xamna ni wéru yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko xar ba pare manam al-akhirah te ñewugul ba legi manam limu bëgg wax rek moy mbiri dañu jéganto lolu tax mu ñëkke ñaari mbir bu ñu jéganto wé dina dagal nga jital bénn bi ci kaw bi ci dess wa dina dagal nga jital bénn bi ci kaw bi ci dess moy comme summa dana fatadalla manam summa dana top mu jégé ci fatadalla mu daldi dandusi manam ku ne xamna ni dandusi la ñu ñëk def doga def jégé damaay dandusi dog la jégé voilà hein voilà waye wax di manam sama subhanahu wa ta'ala non la ko waxe parce que lolou dafa dagan ci la ko arab arab yi dañuy def non moy lo xamanteni ñaari bir buñu jégantowé day dagan nga jital benn bi ci kaw hein bi ci dess moy par exemple buñ né waxna duguna ci kër gi wax manam waxna te duguna ci kër gi moy duguna ci kër gi ba paré doga wax voilà mais duguna ci kër gi ba paré doga wax mais comme ñaw ñaar dañ jéganto manam mën nga ci jital bu la neex ci boudé dafa wa duguna te nuyo wala ba nuyo na duguna ci kër gi manam duguna ci kër gi te nuyo na duguna ci kër gi nuyo bokul ak nuyo na te duguna ci kër gi wa xam nga lolu bokul mais ñom ñaar lolu la expliquer ni manam buñu jéganto wé dagan na nga dadi ndike ben moy spécifique ci arab quoi voilà lolou ci arab voilà d'accord voilà deng lolou motax fi tamit munela boy jang alcorane manam boudé dang ko firé bo jangé alcorane nanga tar bo jangé alcorane nanga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim moy waxna ko ba paré manam moy wax ko ba paré parce que ñaar yépp dafa dagan motax manam comme ñom ñaar dañ jéganto lolou tax monam motax mu jital mu dagan nga mëna jital bénn bu nekk ci wax yi bu boba kon manam bi lolou lay téki dal moy bo démé bay jang alcorane nanga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim après nga jang alcorane voilà deng degi batu legi ñu ñew ci batu inshallah taala ana la lay tetti a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu ma misako muslu billahi ci yalla bur yalla minash shaitani musulu ci shaitani ar rajim bi nga xamanteni mom moy biñu reub manam biñu jam legi a'udhu manam verbe la manam fi'l verbe la bo xamanteni dama dafa melni wala bok astaghfirullah bala ñu ñew ci batu dafa am lu mu ci luma faté won manam ci la doon jëm en fait motax ma da dama ko faté manam suñu borom subhanahu wa ta'ala li tax ñu yonal batu a'udhu billahi minash shaitanir rajim hikma bi sagess bi nek ci bu may jang alcorane mo wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba fal bokko wax manam da ngay xamne bour bu ne boy dugg ci kërëm wala ko respecté do ñew rek ubi buntu bi dem sa yoon da ngay fëgg bañu wala nga laacc ñu di jox lu ndigal ki nga dugg ci nga do ko dugg ci han wala niki nonu alquran tamit bokoy jang manam da nga melni yow sa kaddu borom subhanahu wa ta'ala yang koy deglu manam sa borom mu ngi wax ak yow comme l'imam abu hanifa rahimahullah wax ni man bima bëgge wax ak sama borom xamna ni may def bima bëgge sama borom wax ak man xamna ni may def ni nako nan ngay def bu lu suma bëgge sama borom wax ak man dama jang alquran ndax moy kaddu sama borom subhanahu wa ta'ala amma su fekente ne man ma bëgg wax ak sama borom sama damay dadi han damay daldi julli bu may julli rek ma ngi wax ak sama borom subhanahu wa ta'ala legui nak comme que sama borom moy wax ak yow manam ya ngi dugg ci mom pour mu wax ya ngi dugg ci hadara yalla bi subhanahu wa ta'ala pour mu wax ak yow legui bu boba ni dañuy feug bu ko defey feug gog ngay feug nak manam ci ñaan ku ndigal ci lan ci dindi simeku ci li nga xamanteni mom moy tak tak yi nga xamne mo takkon ci salamin masalan ci ay wax tiaxan ci ay wax yu dul nonu at et cetera manam nga muslu ci ak tamit simeku ci lepp lo xamantene lu ñaaw la ak tamit fexé ba jang alquran bi ngay jang alquran sheytane bu mu ci am ben yoon comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxe bim nan wa ma arsalna min nabiyyin illa idha tamanna wala rasul illa idha tamanna alqa sheytane fi umniyatihi al umniya fofu moy alqira'a jang manam amuñu benn yenente buñu yoonu luddul ne han bu yalla wacce ci mom limu yoonu ba para sheytane day daadi ñew manam dugg ci njangam legi nak yalla daadi fa yansakhullahu ma yuqish sheytane yalla daadi nasaxal li nga xamantene mom la manam non la ko ibn abbas firi ci lenn ci firi ni donte amna yeneen firi cheikh abdallah dabakh rabbi allah ta'ala mom mibit manam mibitum lako tekke ak tamit njanginum ci benn maana bi manam kon moy bu fekkete manam yenente buñu yoonu wacce ci mom téré sheytane daf tay jema duggal ay waxam bu ci jemi duggal ay waxam nak yalla nak dal di fa yansakhullahu ma yuqish sheytane summa yahkumullahu ayatihi yalla nak dal di effacer li nga xamne mom la ci sheytane do duggal ci kaddu manam bañu xamne li dal sheytane ko ci narono duggal mais waxu yalla après nak ayay do continue manam kon yow de ce fait boy jang alcorane da ngay bañ parti sheytane am ben wal ci sa jangel han wala mu deg lu la wax ji mu dul nonu wala yu mel nonu manam nga xamne sa borom subhanahu wa ta'ala moy wax comme li nga xamne non la nga xawon demb amna bo jang alcorane yello na ci nga tewlu ne manam li mang koy wax bu fek mo xam comprendre na limi wax wala comprendre rumako ma japp ne sama borom subhanahu wa ta'ala moy wax ak man muy deg au lieu de man may wax di deg dedet mel ni sama borom mom moy wax ak man te lolu moy li geuna gaaw ci jegeendit borom subhanahu wa ta'ala comme li nga xamne non la imam ahmad ibn hanbal rahmahullah wahna mom dafa gentu borom subhanahu wa ta'ala djuroom ñent fukki yon ak djuroom ñent 99 fois neena mané voilà neena mané suma gentu até sama borom nimay def 100ème fois bi moy dama koy laaj ana lan mom moy tax nga gëna jégué mo gën la man mom lan mo gën yoon bi gëna gaaw ci jégué la yow yalla lool la koy laaj yalla may ko defulé ko ci bu gentu ko 100ème fois munako li gëna gaaw ci nga jégué mom moy ngay jang alcorane voilà motax voilà motax voilà voilà mom la ki cheikh ahmed bambara deran wax ne ci masaliku dina wa man yuridul qurba min mawla fal yaqra'il qur'ana la yansahu kep ko xamantene da nga bëgg jégi sa borom boromum subhanahu wa ta'ala ne jang alquran te bu ko bayyi la yansahu bu ko bayyi tout temps tous les jours ne jang alquran bu mu bayyi jour bu mu jang alquran motax cheikh ahmed tijani radhiyallahu ta'ala anhu wax ñu ne nañu jang alquran manam talibim nañu jang alquran lu mbon bon ñaar xiz lu tolok am ay tax suuf ci jour bi li amna nak nit ñi bokku ñu amna ño xamantene man nañ loolu am ño xamne mënuñ ko am par contre bo mané lu ko upp nga def ko bo amna ño xamantene mënuñu loolu mais ñi nga xamantene mënuñu loolu aussi buñ leen wax ni leen do leen jang alquran dañ nañ leen xol leen sar yi ngeen man ngeen répéter ko plusieurs fois bamu yegg voilà ci lu wara tolok ñaar xiz lu defé nek par exemple suratul ikhlas budé mom nga man nga jang ko 100 fois bu boba dana djégé ñaari isuf wala lu béré fatiha nga diko jang diko répéter yu mel non wala ayatul kursi nga koy tare diko tare mam sar yi nga man qul huwallahu ahad qul huwallahu nas et cetera mais del jang alquran bis bu jotté bu ko bayyi lolou moy yoon wi gëna gaaw pour djégé nit borom subhanahu wa ta'ala légui nak pour bañ nak shaytané bañ la galankor ci lolou yépp motax ñu diggal la ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bo taw la jang alquran comme ni nga xamantene non la yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waji ñew ne ko man kat damay def bu may jang manam inna shaitana yahulu bayni wa bayna salati wa qira'ati manam yulabisu alayya manam amna shaitana day dox sama digeunte ak sama julli ak sama jangum alquran parce que daf may jaxass daf may indil ay jaxass muneko khul muné innahu shaytanun yuqal lahu khinzab shaytan la bu tuddu khinzab kokku boko yegëti rek muné na nga wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ñet yoon nga tufli ci sa hein ci sa tamoy wa lolu motax tamit muy diglé sallallahu alayhi wa sallam né buñuy boy yewo ci ay nelaw na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñet yoon nga tuddu ci fi sa ndey jor nga waxat a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñet yoon nga tuddu ko ci sa tamo so yewo ci nelaw wa lool soko defé da ngay yek ni shaytané manam ni nga xamantene non nga yewo ni shaytané deñ ci say nelaw lool da ngay yek ci saasi sax te def manam c'est automatique manam melni bouton melni bo talé lampe rek ni mi tak non lay bal wa non la mel man essayé nako plusieurs fois à chaque de presque bis wala non dama koy def suma jugé rek mo defé am yu la cheytane djé ñett yon bu tuflé bi ñett yon tam tuflé day melni manam day melni da musuma nelaw bokul ak dina mo genté wala non bokul ak non bobu a'udhu bi kalimati la tammat kulha min sharri ma khalaq wol tam lu gosh li tuflé han waaw so genté sa gosh wala so genté wa lolou tamit wala lolou moy so genté amna kenn ci ko ñu netal ne mom dafa mësa gënt manam am xat yu koy daqé diko sonal diko mat diko ki manam moy ay jinné ko don song ay rab la mu yew fatlikou hadith yenenbi bobu sallallahu alayhi wasallam mu wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñet yon tufli ci ndey joram wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñet yon tufli ci chamoñu ci ëlëk sa mu gënt benn way taxaw ak benn xaj bo xamantene yaram bi yëpp dafa am ay goom ñu ne mu ne wa yow ki nga taxawal mom sa xaj bi mom ñang na li mu ne ko xam nga kan la mu ne ko dede mu ne ko moy sheytane bi la doon sonal bi nga waxe a'udhu billahi minash shaitanir rajim net ba tuflu ko ferñent yoy doon gënné sa gëmin mo def ay genre ay lak di lak yaram bi manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax tam ci hadith mu nek ci sunan abu dawud mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mi ngi ci tam ci yenen sunan manam mu ne bo ñewé ci ben wacc mu ne bo ñewé ci ben wacc manam manzila foy dogu tofu ci wala yoy mu ne xamal ni bo waxe a'udhu bi kalimati llahi tammati kulliha min sharri ma khalaq ها ولو اعوذ بكلمات الله التامات كلها ها ومن شر ما خلق من نغا واخو نيت يون نغا دوجسي من نغا خامني لور دولا فا فك با كيرو غا فاي توخو غي لاخاسي دفا جوغي نيكي نونو سعيد بن ابو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث بو نيك في سنن ني نينت سنن ييب nga xamantene yenn borox wax ni nenañ hasan la yenen ni nenañ sahih la imam at-tirmidhi rahimahullah nena mom moy hadith bi gëna sim ci bobu buntu manam daf ni yenen tib sallallahu alayhi wasallam bu kabaré di julli bu kabaré ba faré danan allahu akbar ñett yo dal di wax danan astaghfirullah danan subhanallahi wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadika wa la ilaha illa wa ila ilaha ghayruka dal wax allah akbar allah akbar ñet yon dal wax la ilaha illa allah ñet yon après mu dal wax a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim dal doga tambali fatiha bi doga tambali lay julli imam at-tirmidhi rahimahullah bi solo hadith ba par dafna hadith bi hada manam hadith bi mom moy hadith bi gëna siiw ci bobu buntu donté hadith bi nga xamanteni mom mo gëna wër ci bobu buntu mom moy hadith bi nek ci ñaara sahaxé mom moy hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala légui motax a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim ko lolu sax na né dinañ ko wax bu ñuy julli amma a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim hadith bi nga xamanteni mom mo nek ci sunan Abu Dawud ak Ibn Majah suma jumul wala bok moy hadith abu hadith abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu wala bok mu nek ci sahih aha ci ñaar sahih mu ne abu hurairah ci astaghfar abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu daf doon tambali di jang alquran a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim ni la alquran ni la ko yalla wacce ci man ni la ko yalla wacce we ci man a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim moy nga baña duggal baatu as-samii'il 'aliim bi té lool mom moy li nga xamanteni mom mo gënte mo gëna sax parce que mom mo ñëw ci alquran alquran daf ñu iza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitaanir rajiim dugulu ci baatu samiul alim donte baatu samiul alim bi dik na fenen ci alquran moy ci suratu fussilat bimu nan wa imma yanzaghannaka minash shaitaani nazul fasta'iz billahi innahu was-samiul alim wa fofu dik na ci niki nonu kon Jubayr ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu tamit solo na manam ci hadith bu nek ci sunan Abu Dawud ak Ibn Majah mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu dan tambali alquran manam bu dan tambali di jangam daf dan wax subhanallah da dan wax allah akbar allah akbar ñet yon da allah akbar kabiran ñet yon dan wax alhamdulillah kafiran ñet yon da wax la ilaha illallah ñet yon da wax a'udhu billahi samiul 'aliim minash shaitaanir rajiim waye bokul ak ñaan bi ñuy wax bo kabaré han bo ankay bo kabaré ay façon la mi bok na waaw bi bok waaw bi bok na ci ay façon lañ bima la wax sank tamit bok na ci te bob moy bi sayyidna Omar radhiyallahu anhu don def sayyidna Omar radhiyallahu anhu mom bob la dan def daan wax daan def bub daan wax subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaarak asmuka rabbika wa ta'ala jaddika wa la ilaha ghayruka mom lol la dan wax te daf ko jangale ci daf ko wax ci kaw sax ñu deg ko motax amna len ci borom xam rahmanullahu ta'ala ñuy wax ne bu fekenteene da ngay julli nga manam bobu mo gën parce que le fait que sayyidna Umar radhiyallahu anhu wax ko diko jangal ta manam wax ko ci julli bi ci kaw ba pare doon ko def ba pare mu gis ne lolou la manam lolou sahaba yi ñi ngi fa wonte weddi wuñu ko lolou mo lay wone bobu mo gën ba para tamit bobu ñaan man subhanaka allahumma bihamdika subhanaka gatcha nga lamay tudduna ma sax selna nga yow yalla wa bihamdika ma ngi lay sante manam selna gi tuddu gogu ma lay tuddu sax selna nga ma ngi koy bolé dila santalé wa tabarak asmuka sa tour dal mo reete barkel wa ta'ala jadduka sak magay kawena ba upp xelu minde fi wala ilaha ghayruka amul ben bur budul yow manam lolou ñu ne le fait que mu lambo ak ay mana yo xamne day bak borom subhanahu wa ta'ala diko kagn ba para di wetal borom subhanahu wa ta'ala moy tektelena lolou mom moy bi geun waye li nga xamantene mom la ñu bari ci borom xawi rahmanullahu ta'ala saxal ci bobu masala dañ ne li geun moy du'aul istiftah bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahihi manna sahihul bukhari sahih muslim ci hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bobu mom moy bi geun lutax parce que bobu mo geuna sax ba pare ba pare beul worul ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax nako parce que deguñu ko maam sayyidna Omar moko don jangale donte daf ko wax c'est parce que tout simplement c'est possible mais amma bi abu hurairah radhiyallahu anhu lajal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam ne yenenbi dama sellu ne yow boy tari da ngay kabar bu da ngay kabarte bala ngay tar da ngay nopp ben moment bobu ana lan nga tay wax mu da ko wax ñaan bobu moy allahumma ba'id bayna bayna khataaya kama ba'ata bayna mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataaya kama naqqa thawbul abyad min ad-danas allahumma ighfirli min khataaya bil ma'i was salji wal barad mu ne bobu le fait que yaronte sallam waxal ko bopam ne mom bobu lay wax lool moy wone ni bobu mo gënu deugër bobu lu mom mo gën ci nga wax ko andak ne Abu Hurairah radhiyallahu anhu daf ko laaj daf ko ko laajal bopam ba pare ñom ñaar man ba pare hadith bi nekk ci ñaari téré yi gëna wir moy sahih al-bukhari ak sahih muslim rahmatullah alayhi wa sallam donc loolu amna tam benen du'a wal istiftah parce que en fait comme de gis na ni dugg nañ ci bu baax motax meun nañ ko rek yeggale moy sey hadith sayyidina ali bi radhiyallahu ta'ala bu nekk ci sunan tamit mu ne mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam su dan kabar du julli def dan wax wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin lolou mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax bu kabaré avant muy té bobu tamit amna ci boroxam yo xam rahmatullahi alayhi bobu lañ tan mais sauf que bimu ñëwé ñëw na ci sahih muslim sauf que daf ci bolé ci ben riwayat yi né ne lolou ci julli guddira ci ben riwayat yi waye ala kulli halin amna ay riwaya yu bari yu ñew mu am ci sahih muslim wala ci sunan yi ci wax ne daf ko dan def rek ci julli mais mu am tamit ben luñu leral fofu moy ne doa ul istiftah façon yi niñu bare manam lolou ikhtilafu tanawwu la du ikhtilafu tadad ndax ñaar façon wuté ñoo am ikhtilafu tanawwu dafa am ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu moy lan ikhtilafu tadad moy lan ikhtilafu tanawwu moy bu fekkante ne façon yi ñoo wuté rek moy comme sank liñ doon wax ci walu taaya yi ne taaya yi dafa am ay façon yu bari amna taaya hein bu ibnu mas'ud amna bu abdullah ibn abbas motax bu ibnu mas'ud bobu la hanafi ak hanbali di jël di def bu ibnu abbas bi mom la shafi'i yi jël maliki yi ñi ngi jël bi nekk ci muwatta bo omar ibn khattab radhiyallahu ta'ala doon jangale ci kaw minbar bi ñom ñu ne bobu mo gëna deugar parce que omar ibn khattab mo upp xam xam ba pare mo gëna mom ba pare mu def ko ci kaw minbar bi wala moy nek khalifatu rashid diko di jangale te sahur jangale bobu kon bobu moy bobu bu gën donte imam at-tirmidhi rahimahullah solo na ci lenn ci tabi'i dama fatte turam mu ne dama baña jaawale turam quoi mu ne dafa genti yenenbi sallallahu alayhi wasallam yent mu ne ko ban tashahhud lay jël mu ne ko jëlal bu ibnu mas'ud wala ala kulli halin manam wa mu ne en tout cas ala kulli halin beurina dal ay ba pare lo tax hanafi ba pare mo gëna sax tamit mom mo nek ci ñaari sahih bu ibnu mas'ud radhiyallahu anhu amma bu ibnu abbas bi ñew na ci sahih muslim également et cetera mais yoyu amna tamit tashahhud bu yaay aisha radhiyallahu anha bu mu solo amna bu ibnu umar radhiyallahu anhu anil jami' légi yoyu wouté giñu wouté yow do fi nek né na def par exemple bét manam na taaya façon bi suma paré def bé buma paré def bëlé dédét da ngay jël bén rek lool moy ikhtilafu ta nawo moy da ngay jël bén ci yoyu nga def ko bo ci def baxna niki nonu do aw istiftah tamit lool la comme noddi amna ñent kabar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amna tamit Allahu akbar Allahu akbar rek après da di wax ci suuf ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah do bu yegati won ashhadu an la ilaha illallah ñaar yon ak ashhadu muhammadan rasulullah ñaar yon amna tamit bo xamne da nga wax Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ñaar yon ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaar yon hayya ala salat et cetera bo mu jeex amna liqam tamit ay manam ko manam ikhtilafu tanaw moy lool moy lo xamantene mëno ci tan ñaar fo nga tan ci ben legi wuti yi borom xox xam yi du wuté waxu ñu né ben amna bu ci baxul wuti yi borom xox xam yi du wuté ci masala yoy cela veut pas dire que ni bo défé bé baxul ñom ñëpp d'accord nañ ni bo ci def baxna mais wuti gi ñu wuté moy ana ban mo gën fofu lañuy wuti donc mu luma ta baye xel la alors que ikhtilafu tadad moy lo xamantene mom ki dana li mo gën li lañu wara def ki ci def ne dedet lé lañu wara def comme voilà comme niñu wax sank a'udhu billahi minashaitanir rajim est ce que dang koy tari hein ci ndal benu julli ci bo bala ngay tari fatiha dang koy def wala doko def comme lolu kine la duma ko def kine la dang koy def koku ak ci kine duñ ko def comme maliki ne duñ ko def yoy ikhtilafu tadad la parce que mëno bolé ñaar yépp manam mëno ko def en même temps defumako comme bismillahir rahmanir rahim dang ko wara tari bo ci julli wala duma ko tari chaque ibine boko tari wul sa julli baxul sax fof bo waxul bismillahir rahmanir rahim sa julli sax baxul ak ke nga xamne malike bi la mom dañuy la yow boko waxe dañuy sip li nga def ñom ñaar mu no leena boole manam mu no ni dina def benn bu ne ci yoy defa no leen munta ne il faut nga am bo ci avis bu gëna deugër ci yow nga def lool mom moy ikhtilaf ta bat legui nak kon fi ni masala bi ikhtilaf ta na wola manam luma ta baye xel la legui dañuy gis ne sans borom subhanahu wa ta'ala day digl ñuy muslu ci shaytan rajim ci ci alquran plusieurs fois mais yoy inshallah ta'ala dinañ ci ñew ci manam masala yi nga xamantene ñom lañuy jangé ci le fait que yalla suñu doon subhanahu wa ta'ala digël ñu ñu wax a'udhu billahi minash shaitani rajim sa yoy ñu wara jang alquran voilà légui kon baatu a'udhu billahi kon a'udhu bu dañuy wax né garb la bo xamantene hein mi ngi joggé ci a'adha bi tekki musul na manam musul na préserver le verbe préserver légui a'udhu manam bi mana astaeezu la ma ngi sakko comme ni nga xamne non la ko alquran waxe mais idha qara'ta alquran fastaeez ma nga sakko muslu kon a'udhu musluna manam moy ma ngi sakko muslu le fait que nak yow ngay sakko muslu ba pare dal di wax ni musluna lolu limi tekki moy lolu lañu wax tafa'ul moy nan lañ koy waxe amna moy nga wax dara ngir bëgg mu am moy rafet ndior sulal voilà ngir wut gaaf gu rafet xaw ba xam dañ wax rafet gaaf xaw ay gaaf dal lañuy wax voilà voilà dañuy wut dal gaaf bu rafet lool la dal lool lañuy wax tafaul voilà le fait que comme par exemple li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ni nit bu déwé julit mu ne bu déwé na ngeen ko gaaw yobbu ko defar ko gaaw robi ji ko gaaw manam ngir tafaul la manam ngir jappale fu bax rek la jëm comme fu bax rek la jëm nagn ko gaaw yobbu mu dem fu bax manam mu dem fekk ji lu bax lool moy tafaul bi voilà amma budé nak ko bon la mom manam wala bok de toute façon ñaar yoy la dal manam dang ko yobbu pour ni day fekk ji lu bax wala bok mu nek ku bon de toute façon ku bon jarul di téyé suñu bir voilà de toute façon la ñu boba mu nek une pierre deux coups ala kulli hal lool moy manam le fait que nga nan musluna fekk li nga bëgg wax moy ma ngi sakko muslu lolou motax manam le fait que nga japp ne de toute façon suñu borom subhanahu wa ta'ala mom dana la musul parce que yow rafet nga jott ci mom ne dana ko def mu melni kon am nga ko ba pare voilà legui nak motax legui nak a'udhu kon ciosan kon mok astaeezu ñoo nuro fofu non legui al-i'azu dañuy wax al-i'azu moy masdar bi moy mo substantif bi fi baat bi joge dañuy wax al-i'azu di wax al-a'udhu comme niñ waxe al-liyaz di wax al-lawz comme niñ waxe as-siyam di wax as-sawm substantif bi lol la legui protection donc mok al-awz comme as-siyam ak as-sawm lepp yu mu tek moy le jeûne moy ak wor ak ko wor deng legui baatu a'udhu al-awz ak al-iyaz ak al-lawz ak liyaz lan mo leen parce que moi comme li sha'ir arab yo hein nakala ho da sax wa qad a'udhu bihi mimma uhadhiruhu thumma a'udhu bihi mimma u'ammiluhu voilà manam wala bok wax diko nuru manam moy ci mom lay laqatu a'udhu foko degge moy lumay daw la lumay daw la bugumako dama koy dama tit lola ragal ko diko daw diko moytu diko kon lol moy kon muslu bobu moy lumay daw la alors que alouzu boko waxon moy mangi koy wuti motax manam moy dama koy sakku kuma dimbali ci ma am nangam ci lima yaakar moy motax mo ne sama alouzu bi mimma ko amilu ci lima yaakar lima beug sama mebet lolu moy alouzu manam sakko dimbaliko bu boba da ngay xamne kon sens bi la am moy